شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. سلام به شما ستاره های روی زمین، گلای قشنگم، دختر خانوما، آقا پسرا، حال احوالتون خوبه؟ ببینم اسباب بازیاتونه که خراب نمی کنین. چی میگی آقا کلاغه؟ بگو عزیزم بگو. علی علی الهی، خوب چی؟ 9 سالشه، کلاس سومه. مامان بزرگ زهرا خیلی دوستش داره. آفرین آفرین به علی الهی. بابا بزرگ نادرم خیلی دوستش داره، خوش به حالش. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستش دارم. دیگه بگو آقا کلاغی. فوتبالم بازی میکنه، بچه مؤدبیه. الهی شکر، مامان فاطمه چقدر دوستش داره. چی؟ گاهی مسواک نمیزنه؟ نه آقای کلاغه، مگه میشه علی ما مسواک نزنه؟ نه حتما مسواک میزنه. باریکلا با علی کوچولو. حالا بریم سراغ یه علی گل. دوست داری قصهشو بشنویم؟ بله، قصه به اسم تعمیرکار کوچولو. روزی از روزها وقتی بابا بزرگ علی کوچولوی قصه ما به خونه اومد، یه صندلی چوبی زیبا به همراه داشت. همه از صندلی چوبی خوششون اومد، چون صندلی چوبی سبک و راحت بود، میشد ازش استفاده های زیادی کرد. مثلا بعضی وقتا مامان علی کوچولو صندلی چوبی رو به آشپزخونه می برد، بعد روی صندلی می نشست، نخود و لوبیا و عدس پاک می کرد تا یه آش خوشمزه بپزه. گاهی وقتا علی کوچولو وقتی می خواست نمایش بازی کنه، روی صندلی چوبی می ایستاد و می گفت می خوام براتون شعر بخونم و نمایش اجرا کنم. یا اینکه بابای علی وقتی میخواست روزنامه بخونه، صندلی چوبی رو میذاشت جایی که ساکت و آروم بود. بله، اونجا مینشست، عینکش رو به چشم میزد و شروع میکرد به روزنامه خوندن. خلاصه بچه های گلم، صندلی هر روز تو انجام دادن خیلی از کارا به خانواده علی کوچولو کمک میکرد. تا اینکه یه روز وقتی مامان چراغ اتاق رو روشن کرد، چراغ پقی کرد و خاموش شد. بابا بزرگم اونجا بود، گفت اه، لامپ اتاق سوخت. پدر بزرگ صندلی چوبی رو زیر پا گذاشت تا لامپ نو رو به سیم برق وصل کنه. اما بچه ها چشمتون روز بعد نبینه. تا پدر بزرگ روی صندلی رفت، صندلی لقلقی خورد و افتاد. پدر بزرگ خوشبختانه اتفاقی براش نیفتاد، اما بچه ها یکی از پایه های صندلی چوبی شکست. صندلی چوبی 4 تا پایه داشت، اما خب حالا که یکی از پایه ها شکسته بود، دیگه نمیشد روش نشست، نمیشد استفاده دیگه ای ازش کرد. هر وقت علی کوچولو یادش میرفت صندلی شکسته و میخواست روی صندلی بشینه، مامانش میگفت علی جان، علی گلم، حواست کجاست؟ این صندلی شکسته، اگه روش بشینی میفتی زمین. ها بچه، صندلی چوبی قصه ما از اینکه میدید شکسته و دیگه هیچ کمکی نمیتونه به دیگران کنه، خیلی ناراحت بود. برای همین یه گوشه نشسته بود و همش قصه میخورد و فکر میکرد حتما حالا که یه پایش شکسته، اونو دور میندازن و تنهاش میذارن. چند روزی گذشت. یه روز عصر علی کوچولو صدای تق تقی شنید. زودی از اتاق بیرون رفت تا ببینه چه خبر شده و صدای تق تق از کجا میاد. وقتی علی کوچولو از اتاق بیرون رفت، میدونین چی دید؟ علی کوچولو پدر بزرگو دید که کنار صندلی نشسته. توی دست پدر بزرگ میخ بود و یه چکش. علی کوچولو گفت: پدر بزرگ، چی کار میکنی؟ پدر بزرگ گفت: دارم این صندلی رو تعمیر میکنم برات. وقتی وسایل خراب میشن باید اونا رو تعمیر کنیم. من یه کمی نجاری بلدم. اگه صبر کنیم میبینی که چطور این صندلی رو درست میکنم. بله بچه ها، طولی نکشید که پدر بزرگ صندلی شکسته رو حسابی تعمیر کرد. علی کوچولو فکر میکرد وقتی چیزی شکست یا خراب شد دیگه نمیشه ازش استفاده کرد، اما وقتی دید پدر بزرگ چطوری صندلی رو تعمیر کرد، فکر خوبی به ذهنش رسید و گفت: پدر بزرگ، یعنی ما میتونیم هر چیزی رو تعمیر کنیم؟ پدر بزرگ گفت: همه چیز که نه، ولی خب پسرم، خیلی از چیزا با یکم مهارت و یکم صبر تعمیر میشن، دوباره میشه از اونا استفاده کرد. علی کوچولو گفت: پس یعنی میشه اسباب بازیای منم تعمیر کرد؟ آخه من کلی اسباب بازیای خراب و شکسته دارم. پدر بزرگ گفت: چرا نمیشه عزیزم، اما اجازه بده من دوباره باید برگردم برم. دفعه بعد که اومدم پیشت وسایلتو بیار، میشینیم با هم حسابی اونا رو درست میکنیم، البته به کمک شما تعمیرکار کوچولوی نازنین. خوب، عجب قصه ای بود. علی گل ما، علی الهی هم امیدوارم این قصه رو پسندیده باشه. امیدوارم که تمام گلای قشنگ من، چه پسرا چه دختر خانوما، همه خوب و سلامت باشن، اسباب بازیاشون رو خراب نکنن و قدر مامان بزرگا و بابا بزرگا و پدر و مادر رو بدونن. خب، تا فردا شب و یه قصه قشنگ دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.